live pe plajă. 2018. 26, 27, 28 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros, susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Direcția Națională Anticorupție verifică mai multe achiziții de mașini la Poliția Locală București, dar și un concurs de angajare. De la vârful primăriei s-a cerut mai multor instituții, inclusiv unor instituții de cultură, să achiziționeze utilaje de topit zăpadă. Povești de dragoste în curtea Partidului Social Democrat. Noua conducere PSD cu premierul Viorica Dăncilă, numărul 2 în formațiune, s-a reunit în prima ședință informală. Te căsătorește domnul Dragnea în acest an? Nu mi-a spus, sincer. Dar dacă ne va face un astfel de anunț și ne va invita, cu siguranță că vom onora invitația, mai ales că noi suntem, așa cu ghilimele de rigoare, naș de profesie. Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5, a fost chemat astăzi în fața procurorilor DNA pentru a fi audiat într-un nou dosar de corupție. În calitate de talentat. Păi ce pot să vin? Ce pot să vin eu, înțelegeți? Eu pot să vă zic că știu că în următoarele zile apar niște lucruri frumoase. Atâta pot să vă zic. Două dosare penale în cazul bărbatului de 28 de ani din Pitești, găsit mort după ce a fost scos dintr-o mașină și abandonat în fața blocului în care locuia. În plan extern, avion prăbușit lângă aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului, 67 de persoane se aflau la bord și 4 membri ai echipajului. Prognoza meteo pentru început. Alertă meteo de ploi din această după-amiază de la ora 16 până miercuri dimineața la ora 8. Va ploua la început în jumătatea de vest a țării, apoi mai ales în regiunile estice, sudice și centrale. În această seară și la noapte vor veni averse cu fulgere și vijelii de scurtă durată. Ploi abundente vor fi mai ales în Oltenia, Banat, Transilvania și Moldova, precum și la munte. Ascultați știrile Europa FM. Direcția Națională Anticorupție verifică mai multe achiziții de mașini la Poliția Locală București, dar și un concurs de angajare. Informația a fost dezvăluită inițial de consilierul PNL Ciprian Ciucu. Detalii aflăm acum de la Anca Grădinaru. Consilierul general Ciprian Ciucu spune că DNA verifică atât achiziția 30 de mașini de transport, cât și a unei mașini de topit zăpada. De la vârful primăriei s-a cerut mai multor instituții, inclusiv unor instituții de cultură, să achiziționeze utilaje de topit zăpada. Din informațiile mele au fost achiziționate de la același furnizor și, deși aveau aceeași capacitate, au fost luate la prețuri diferite. Legea achizițiilor spune foarte clar că produse similare se achiziționează în aceeași procedură de achiziție și nu mărunțite pentru a facilita achiziția la prețuri care să nu corespundă pieței. De asemenea, DNA a cerut Poliției Locale București și documentele aferente organizării unui concurs pentru ocuparea funcției de director executiv. Sunt suspiciuni că examenul a fost fraudat. Se pare că una dintre persoanele care au dat acel examen a răspuns la subiectele, a răspuns corect la subiectele care se aflau în alt plic și în celălalt plic. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, confirmă ancheta DNA și vine cu detalii. Fostul consilier Scarlat, care el este cercetat pentru aceste presupuse probleme. Angajările s-ar face regal la Primăria Capitalei, așa susține doamna primar general Gabriela Firea. Probabil această adresă a DNA-ului a fost trimisă direct la Poliția Locală. M-am informat și eu înainte să vină. A fost transmisă miercurea trecută, pe 7 martie. Probabil toți am fost ocupați cu ziua de 8 martie pentru mame, pentru colege, surori și nu am fost informată. Gabriela Firea susține că vinovați de reclamațiile făcute la DNA ar fi consilierii din opoziție. Cel puțin în ceea ce mă privește, eu nu am ce să ascund și nu acopăr pe nimeni și cu siguranță acum s-a primit probabil o sesizare de la bunii noștri prieteni de la opoziție, probabil PNL sau USR, care, repet, cu asta se ocupă, dar se ocupă cu delațiunea, se ocupă cu blocarea celor 20 de companii municipale înființate pe modelul Vienei și Pragăi și tot timpul fac sesizări. Gabriela Firea amintește că DNA solicită des documente de la Primăria Capitalei. În primul rând am văzut de genul, în sfârșit a ajuns DNA și la Primăria Capitalei. Nu este adevărat. Noi primim săptămânal cel puțin două adrese și nu de acum, ci de la preluarea mandatului din partea acestei instituții sau altor instituții. Gabriela Firea azi dimineață la sediul central PSD. De altfel, noua conducere PSD cu premierul Viorica Dăncilă, președinte executiv, și cu 16 vicepreședinți, dintre care 8 doamne, s-a reunit de la ora 11 la sediul central al partidului. A fost o primă ședință informală după congresul și alegerile de sâmbătă. Doamna premier Viorica Dăncilă, noul număr 2 în PSD. Indiferent dacă eram sau nu președinte executiv, tot misiunea mea era să pun în practică programul de guvernare. Ca și președinte executiv am o responsabilitate mai mare pentru toți cei care m-au susținut. Ce preocupări mai au socialdemocrații? Cine este iubita lui Liviu Dragnea? De ce doar liderul PSD a avut voie să stea în primul rând la congres alături de iubită? Și s-a pregătit sau nu o funcție politică iubitei lui Liviu Dragnea? Jurnaliștii aflați la sediul central PSD au încercat azi dimineață să afle ce se discută în PSD pe această temă, ce spune doamna premier Viorica Dăncilă. Este o domnișoară care a stat în foarte decentă, foarte drăguță, care a stat alături de noi și a susținut echipa PSD. Pe mine m-a bucurat acest lucru. Mulțumesc. Cum este Irina? Cum cunoașteți? Sunteți un om deosebit, o fată inteligentă, cu bun simț, modestă și cred că acest lucru s-a observat și în cadrul congresului. La întrebările jurnaliștilor a răspuns și Gabriela Firea, primar general București. Am văzut că doamna Dăncilă s-a arătat dispusă să-l cunune pe șeful de partid în cazul în care se va căsători. Se căsătorește domnul Dragnea în acest an? Nu mi-a spus, sincer, nu mi-a spus și cred că este un subiect privat. Dar dacă ne va face un astfel de anunț și ne va invita la cununie și ulterior la nuntă și voi fi și eu și soțul meu, Florentin Pandele, vom fi invitați, cu siguranță că vom onora invitația, mai ales că noi suntem așa cu ghilimele de rigoare, naș de profesie. Să fie o bătălie între mine și doamna Dăncilă, niciodată între mine și doamna Dăncilă nu va fi o bătălie nici pe acest subiect, îi dau întâietate, este mult mai veche în partid decât mine și o respect foarte mult și o prețuiesc. Așadar, povești de dragoste spuse în curtea PSD. Gabriela Firea a explicat presiei de ce președintele partidului a început să-și aducă iubita la reuniuni politice importante. Mie mi s-a părut ceva absolut normal, câtă vreme sunt într-o relație de câțiva ani de zile, se iubesc și am înțeles că Irina îl susține foarte mult și eu îl susțin pe soțul meu și un cuplu se sudează atât în ceea ce privește sentimente, iubire, afectivitate, dar și prin susținerea și suportul profesional. De ce nu avem și domnul Pandele la congres? Nu l-am invitat. Ca soț al meu ar fi însemnat ca toți membrii din BPN să venim însoțiți. Și păi domnul Dragnea a putut să vină însoțit. Păi este președintele partidului. Și întotdeauna conducătorul unei instituții. Pe de altă parte, Marian Vanghelie, fost primar al sectorului 5, a fost chemat astăzi în fața procurorilor DNA pentru a fi audiat într-un nou dosar de corupție. Întrebat la ieșirea din sediul DNA în ce calitate a fost solicitat astăzi de anchetatori, Marian Vanghelie a răspuns. În calitate de talentat. Păi ce pot să vin eu, înțelegeți? Atâta timp cât eu spun de dimineață până seara ce s-a întâmplat și de ce suntem în momentul de față așa cum suntem, că economia nu mai funcționează, poliția nu mai există, avem prim-miniștri și miniștri din Tellerman. Deci ce să... E totul minunat. Mai mult, Marian Vanghelie a spus că urmează să apară în spațiul public, citez, niște lucruri frumoase, fără să ofere amănunte. E singura instituție care funcționează în România. Asta trebuie de aplaudat. Eu pot să vă zic că știu că în următoarele zile apar niște lucruri frumoase. Atâta pot să vă zic, că e foarte important asta. Urmează să faceți dezvoluiri de stat paralel. Nu. Eu vă zic că o să apară, nu că fac eu. Să nu vedeți că apar ele singure. Ascultați știrile Europa FM. Revenim acum la cazul bărbatului de 28 de ani din Pitești, găsit mort după ce a fost scos dintr-o mașină și abandonat în fața blocului în care locuia. Tânărul care conducea mașina din care a fost aruncat bărbatul de 28 de ani este cercetat în libertate pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflată în dificultate. Alte 3 persoane vor fi aduse astăzi la audieri. Transmite Ana Sorescu. Mașina din care a fost coborât tânărul inconștient a fost deschisă polițiștilor de 2 martori, iar autorii au fost reținuți în cursul serii de duminică. Un echipaj de jandarmi a identificat în trafic autoturismul. În ei se aflau 4 persoane, șoferul și 3 tinere, care au fost conduse la Poliția Municipală Pitești pentru cercetări. Unul dintre tinerii aflați în mașina din care a fost aruncat bărbatul se numește Samuel Roceanu, iar numele său apare alături de cel al altor 2 persoane într-un dosar legat de tentativă de omor și distrugere. Dosar aflat în faza de urmărire penală la parchetul tribunalului Argeș. Tânărul e cercetat în libertate deocamdată, el ar putea fi acuzat în acest caz de lăsarea fără ajutor a unei persoane aflată în dificultate. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Argeș, Mădălin Zanfir, a declarat că deși nu au fost găsite urme de violență pe trupul tânărului abandonat pe trotuar, se prefigurează o moarte suspectă. Alături de șoferul autoturismului sunt aduse astăzi la audier și cele trei femei care se aflau în mașină. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Așadar, informații actualizate de la Poliția Argeș, au fost deschise două dosare penale, unul pentru moarte suspectă și altul, cum spuneam, pentru lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Centenarul devine o comedie, deși până acum ar fi trebuit să știm ce evenimente organizează statul pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire. Este haos însă în organizare. Șeful departamentului centenar a fost demis. Scandalul a luat amploare după ce s-a aflat că în acest departament lucrau inclusiv foști fotbaliști, frizeri și lucrători în servisuri auto. Mihai Bucureșteanu. Istoria departamentului centenar, redenumit între timp Departamentul Identitate Națională, începe din vara anului 2016. Primul șef al departamentului a fost profesorul universitar Daniel Șandru, politolog și fost prorector al Universității Petre Andrei din Iași. Acesta a demisionat pe 1 februarie 2017 după adoptarea de către guvernul Grindeanu a ordonanței 13. De la un fost prorector, departamentul centenar a fost preluat de un fost fotbalist, Paul Cotârleț, fiind în funcție din noiembrie 2017 până săptămâna trecută. Într-un interviu acordat pentru Presoan în luna ianuarie, Paul Cotârleț a recunoscut că nu cunoaște numele niciunui prozator sau poet tânăr de astăzi și că a ales cariera de politician când și-a dat seama că nu mai poate ajunge un fotbalist de nivelul pe care îl și-l visa. Paul Cotârleț a fost demis recent pentru lipsa unui concept unitar și a unor obiective coerente, acestea fiind reproșurile ministrului culturii. Problema ar fi mult mai gravă decât atât. Un material publicat de Evenimentul Zilei arată cum persoane de la frizerii, fabrici de mobilă sau servisuri auto au ajuns să se ocupe de centenar. Unele probleme au fost recunoscute și de premierul Viorica Dăncilă în ultima ședință de guvern. Sunt o serie de întârzieri pe care ne dorim să le recuperăm cât mai rapid, astfel încât în două săptămâni să putem vorbi la următoarea întâlnire despre un proiect concret în care putem vorbi de o adevărată sărbătoare pentru România. Peste 2200 de proiecte au fost acceptate în acest moment pentru aniversarea celor 100 de ani de la Marea Unire. La un an și 9 luni de când reprezentanții României s-au trezit obligați să poarte la Jocurile Olimpice de la Rio haine de sport deșirate și decolorate, dosarul echipamentului contrafăcut este aproape finalizat, însă Comitetul Olimpic și Sportiv Român nu se arată foarte dornic să-și recupereze banii de la cei care i-au livrat asemenea haine. Iulian Ochi. Procurorii de la sectorul 1 și polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice sunt pe punctul de a încheia dosarul, potrivit jurnaliștilor Gazetei Sporturilor. Tot aceștia au descoperit că, momentan, Comitetul Olimpic și Sportiv Român a votat să nu se constituie parte civilă în procesul penal care va începe în curând. Jurnalistul Mirel Aneag a explicat la Europa FM. Conducerea COSR-ului a discutat angajarea unei case de avocatură pentru a se consulta în legătură cu răspunsul. Comitetul Executiv s-a comportat ca un inculpat și nu ca o victimă. Cel puțin acum Comitetul Olimpic nu este interesat să colaboreze cu poliția și să vadă dacă a fost păcălit sau nu. Vă reamintim, în vara anului 2016, în presă au apărut fotografii și mărturii ale sportivilor români participanți la Olimpiada din Brazilia. Echipamentul purtat de olimpicii români a arătat contrafăcut, au spus atunci unii sportivi, care s-au plâns că echipamentele s-au rupt și s-au decolorat foarte ușor. Ascultați știrile Europa FM. Un avion al unei companii private din Bangladesh s-a prăbușit lângă aeroportul din Kathmandu, capitala Nepalului. A fost o aterizare ratată. La bord se aflau 67 de pasageri și 4 membri ai echipajului. La impactul cu solul, aeronava a luat foc, iar mai multe echipe de pompieri au intervenit. 25 de pasageri răniți au fost scoși până acum din epava avionului și au fost duși în mai multe spitale. Premierul și ministrul de interne din Nepal au sosit la fața locului pentru a coordona intervenția de urgență. Vom reveni la acest subiect. Sport acum. Bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! Noul scandal în care este implicată PAOK Salonic ia amploare. Poliția Elena a emis un mandat de arestare pe numele lui Ivan Savidis, președintele echipei antrenate de Răzvan Lucescu. Conducătorul lui PAOK a fost protagonistul unor momente șocante pe finalul derbiului pe teren propriu cu liderul AEK Atena. Fostul stelist Varela a marcat pentru 1-0 în minutul 90, dar reușita a fost anulată pentru offside, iar Savidis a intrat pe teren cu un pistol la brâu însoțit de mai multe gărzi de corp. El l-ar fi amenințat cu moartea pe arbitrul central al partidei, după care a cerut echipei să iasă de pe teren. Golul a fost în cele din urmă validat, dar meciul nu s-a mai reluat pentru ultimele lui minute, deoarece jucătorii lui AEK au refuzat să mai revină de la vestiare pe motiv că se temeau pentru securitatea lor. În urma incidentelor de la Salonic, PAOK ar putea fi chiar retrogradată, iar guvernul Elena a anunțat că va discuta cu FIFA și UEFA despre o posibilă suspendare a campionatului. FCSB a învins-o cu 2-1 pe FC Viitorul și se conturează o luptă în 3 pentru titlul de campioană. Roșialbaștrii au condus cu 2-0 la pauză după ce Budescu a deschis scorul cu un șut spectaculos, iar Momcilovici a marcat în urma unui corner. Echipa lui Hagi a avut puține ocazii, dar le-a dat emoții spre final gazdelor după ce Mladen a redus diferența tot în urma unei lovituri de colț. FCSB rămâne a doua la 2 puncte de liderul CFR Cluj și cu 2 puncte avans față de a treia clasată CS Universitatea Craiova. Viitorul și Astra sunt la 7 puncte în urma oltenilor. Simona Halep a trecut cu emoții de o americancă de 19 ani și s-a calificat în optimile turneului de la Indian Wells. Lidera mondială a pierdut la 1 primul set al întâlnirii cu Caroline Dolhide, numărul 165 WTA, iar apoi a avut nevoie de tie-break pentru a egala. În decisiv, Halep s-a impus cu 6-2. Ea o va întâlni în continuare pe jucătoarea chineză Qiang Wang, care a eliminat-o surprinzător pe Cristina Mladenovic. A șasea favorită, Elena Ostapenko, a fost învinsă în 2 seturi de croata Petra Martic, iar la dublu Monica Niculescu și Andreea Hlavacova au ajuns în sferturi, unde vor întâlni cuplul cap de serie numărul 4, format din Cristina Mladenovic și Timea Baboș. La dublu masculin, Horia Tecău și Jean-Julien Royer au trecut în runda inaugurală de Ryan Harrison și Max Mirnyi. Surpriză la simplu, Novak Djokovic a fost eliminat încă din turul al doilea, învins în decisiv de japonezul Taro Daniel, numărul 109 mondial. 13 și aproape 16 minute. Începe acum România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Deci câte știri ai avut, Iorgu, de la congresul PSD? Te refer la povești de dragoste din cadrul PSD. Unul trecalup, da. Toate au fost pe tema asta. Da, pentru că toată lumea vorbește despre bobocul de fată cu care tânărul Liviu Dragnea, în vârstă de 56 de ani, s-a prezentat la congresul PSD. Eu îl bănuiesc, să știi că îl suspectez la cât de pervers este domnul Dragnea în sensul de manipulare politică, la asta m-am referit, să fi făcut această mișcare tocmai pentru a distrage atenția de la faptul că la congresul respectiv contracandidații doamnei Dăncilă nici n-au avut măcar dreptul să se adreseze, să ceară voturile celor care au fost acolo. Deci e posibil să fi făcut o diversiune de felul acesta. Dincolo de asta însă, azi, doamnelor și domnilor, noi la România în direct o să vorbim despre vârsta dragostei. Știți, dincolo de poveștile cu familia tradițională, societatea se schimbă și liderii odată cu ea. Nu-l judecăm însă pe domnul Dragnea, ne judecăm pe noi înșine. Are sau nu are dragostea o vârstă? Ar trebui impuse sau nu limite din partea societății pentru o relație de dragoste? Nu uitați să sunați la 0372069599 pentru a vă înscrie la cuvânt și pentru a intra împreună în dialog în 3 minute. Pe aceeași frecvență cu tine. Copii, ce sărbătorim noi în 2020?